Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rano poznamy czwarte, ostatnie pytanie referendalne. Później rząd zaakceptuje ich pełne brzmienie. O tym, że polski model gospodarczy jest przedmiotem zainteresowania wielu państw na świecie, mówił w Zawichoście wicepremier Jarosław Kaczyński. Konie za ponad 2 miliony 100 tysięcy euro sprzedano na aukcji Pride of Poland. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zaakceptuje pełne brzmienie referendalnych pytań. W niedzielę rano premier Mateusz Morawiecki zaprezentował trzecie z nich związane z relokacją uchodźców. Brzmi ono, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Rano zostanie przedstawione czwarte pytanie referendum, a szef rządu Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że rząd podejmie decyzję w sprawie pytań. Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Premier mówił też, że szczególnie odpowiedź na pytanie o relokację uchodźców pokaże, czy Polacy chcą być gospodarzami we własnym kraju. Chcemy zapytać o to Polaków w referendum. Czy my się godzimy na taką politykę Webera i Tuska, na politykę, która chce zniszczyć polską kulturę de facto i otworzyć Polskę na takie wielkie bezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia. Pierwsze dwa pytania, które pojawią się w referendum, brzmią: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw oraz czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Witold Banach, Polskie Radio. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w Zawichoście, że polski model gospodarczy stosowany od 8 lat jest przedmiotem zainteresowania bardzo wielu państw na świecie, zwłaszcza tych biedniejszych. Prezes PiS odwiedził jeden z pikników wojskowych pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Oni widzą, że my się dzisiaj rozwijamy głównie z własnych zasobów. Ich to bardzo interesuje, jak żeśmy opanowali korupcję, rozkradanie. I dzisiaj naprawdę, to wiem od ambasadora Polski w ONZ-cie, Polska tutaj robi pewną, można powiedzieć, międzynarodową karierę. Ten model robi międzynarodową karierę. Wicepremier odniósł się też do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Powiedział, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Wojsko Polskie musi być wzmacniane. Ponad 2000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu bojowego oraz ponad 90 statków powietrznych będzie można podziwiać podczas defilady Wojska Polskiego, która we wtorek odbędzie się na stołecznej Wisłostradzie. Zaprezentowane zostaną m.in. amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że nie zabraknie sprzętu rodzimej produkcji. Przede wszystkim myślę o bojowych wozach piechoty Borsuk, które zadebiutują właśnie podczas defilady 15 sierpnia, ale także pojazdy minowania narzutowego, Baobab, cała gama pojazdów, które zostały wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy. Minister dodał, że podczas defilady Wojska Polskiego zaprezentowane zostaną także amerykańskie Patrioty, które Polska kupiła w 2018 roku. Pierwsze baterie, one już w zasadzie są gotowe do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo nieba nad Polską. Wśród statków powietrznych będą FA-50, a więc pozyskane w ubiegłym roku z Korei Południowej samoloty, lekkie samoloty wielozadaniowe, śmigłowce, Black Hawki, AW-101, AW-149. Defilada wojskowa rozpocznie się o 14. 14 koni za łączną kwotę ponad 2 milionów 100 tysięcy euro sprzedano na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę na licytacji, 810 tysięcy euro, osiągnęła klacz El Esmera ze stadniny w Michałowie. Zaoferował ją nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Typowana na faworytkę Wildona, 9-letnia siba klacz ze stadniny w Michałowie, została wylicytowana przez nabywcę ze Szwajcarii za 650 tysięcy euro. I o tej klaczy mówi hodowca koni arabskich Andrzej Wójtowicz. Klacz Wildona jest klaczą jedną z najbardziej rozreklamowanych na świecie. Startowała na Bliskim Wschodzie, w Europie, odnosiła sukcesy, zdobywała medale, jest tak zwaną zdaną, wypromowaną postacią końską. I takie postaci się dość łatwo sprzedaje, ponieważ każdy, kto jest z branży koni arabskich, na słowo Wildona od razu kojarzy, z jakim koniem go skojarzyć. Na aukcji wystawiono 22 klacze i 2 ogiery, 9 koni nie zostało sprzedanych. To był serwis Trójki.

północy w poniedziałek w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Lance Lopez, gitarzysta i wokalista z Teksasu, gdzie konkurencja w tej kategorii od dawna jest ogromna. Lopeza słuchaliśmy tydzień temu, ale państwo proszą o więcej muzyki z albumu Trouble is Good. Dziś jeszcze zakończenie tej płyty, no taki cepeliniasty utwór zatytułowany Voyager. I tak brzmi ten cepeleniasty Voyager, który kończy płytę Lensa Lopeza. Trouble is Good to najnowszy, nowy przykład takiego teksańskiego blues rocka z cepelinowymi elementami nawet na zakończenie. Płyta, która podoba mi się także z tego powodu, że ma taki nienadmierny styl produkcyjny. Nie jest zbyt wygładzona, jest nieco surowa. Taki blues rock tak stworzony podoba mi się wciąż najbardziej. W audycji Dym na wodzie pozostaniemy przy płytach amerykańskich muzyków. Wystąpi dla Państwa sławna postać Nils Lofgren. I'm sick of raising and shaking. Nils Lofgren jest synem Szweda i stąd jego imię i nazwisko. Nazwisko w Stanach nikogo nie zdziwi, bo tam przeróżne nazwiska występują, no ale imię trochę nietypowe właśnie dlatego. A Nils Lofgren to świetny amerykański muzyk rockowy, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, grający głównie na gitarze. Od początku lat 70. Nils nagrywa i występuje z Neilem Youngiem, a od 1984 roku jest członkiem E Street Band, czyli zespołu Bruce'a Springsteena. No i tylko to czyniłoby z Lofgrena ważną postać amerykańskiego rocka, a przecież on ma także solową karierę i na swoim koncie ponad 20 własnych albumów. Najnowsze takie dzieło nosi tytuł Mountains. To 10 autorskich nagrań, też bardzo ładnie zrealizowanych. Dwa z nich mają dedykację. Pierwsza dedykacja for Amy. No to pewnie dla żony, dziewczyny, kobiety w każdym razie. A druga dedykacja w utworze Won't Cry No More for Charlie Watts. I taki to utwór napisał i nagrał Nils Lofgren, Won't Cry No More, z dedykacją dla zmarłego perkusisty Stonesów Charlie Wattsa. Jako się rzekło, Lofgren jest członkiem E Street Band. No to nie jest taki zwykły zespół towarzyszący. Wiedzą państwo, tam każdy muzyk tego zespołu to znana postać z różnymi zasługami. Jeden jest nawet dość poważnym aktorem. No i w tej właśnie grupie od 1984 roku występuje Nils Lofgren, ale znalazł także czas na nagranie kolejnego solowego albumu Mountains. Polecam państwu. Sięgam teraz po album historyczny. Oto w sierpniu 1971 roku zespół The Who wydał swój piąty album studyjny Who's Next. Zdaniem wielu brytyjskich krytyków najlepszy w karierze. We'll be right back.

Maleńczuk gra Młynarskiego, płyta z 2017 roku. 12 piosenek z ogromnego dorobku Wojciecha Młynarskiego, wybranych i wykonanych przez Macieja Maleńczuka. Pan Maleńczuk zdążył jeszcze z panem Młynarskim, seniorem, skonsultować wybór utworów, no ale to już było przed śmiercią wspaniałego artysty. Nie kontaktowali się zresztą osobiście, tylko przez Młynarskiego juniora, czyli przez Jana Młynarskiego. No a płyta pozostaje w dorobku Macieja Maleńczuka. Aż zatrząsł się kasztel i zaryczał swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, wśród więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury. Wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury. Na najbardziej atrakcyjny knebel. Bo ciągle mnie w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju my wciąż się krebluje byle jak. A ja bym ministrunciu chciał, by knebel miał i sznytki szyk, by kto go w gębę będzie brał, potrafił go polubić w pik. Odbywa, gdy śniadanie jem, tak sobie myślę, nie od dziś, by w kneblu była, czy ja wiem, to jakaś artystyczna myśl. Bo ciągle mnie w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju my wciąż się knebluje byle jak. Wiesz, że mecenas pięknych sztuk artystów lubię póki co. Niech więc projektów dmuchną huk. Gonik ministrze, bo to są komunikat dał przed to minister i do dworskiej prasy i do radia. I artystów sporządził był listę. Zaproszenia rozesłał i wadia, że ciągle go w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju tym wciąż się knepluje byle jak. Była swobodna myśl twórcza, ten fundament rozwoju kultury. Aż zakrzyknął książę, teraz kurczę, będzie jednoosobowe jury. I zaczął książę przegląd prac i myślał sobie, w to mi graj, bo takich twórczej myśli raz nie widział dawno jego kraj. Na przykład kneble były tam, co miały malinowy smak, dla panów inne i dla dam, twarzowe, zgrabne, nie wiem jak. Tu knebel a la de Volay, a ówdzie knebel a la Blin. Rzekł książę, brawo, w to mi graj. Tak się idea wciela w czyn. a zwłaszcza jeden knebel miał. Potrafi cenie cięcia gust, a był to knebel, co miał kształt swobodnie uśmiechnięty chust. Bo ciągle go w humorze złym ponury trzymaje fakt, że wyszczekanych w kraju my wciąż się knebluje byle jak. Tylko dwa nagrania z ogromnego dorobku Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu dzisiejszego solenizanta, jubilata Macieja Maleńczuka. Zbliżając się powoli do końca naszego muzycznego spotkania, sięgam jeszcze raz po polską piosenkę. Nowy singiel duetu Zuta odpowiada na problemy z zasypianiem. Czy wyprawa na tańce w razie problemów z zasypianiem to jest dobry pomysł? No wydaje mi się, że wakacje to jest bardzo dobry pomysł. Singiel zespołu Zuta, chodźmy w tan. Nowy album kanadyjskiej formacji progrockowej Mystery, zatytułowany Redemption, ukazał się w maju, także w Polsce, a teraz został wydany na winylu, także w Polsce. Co więcej, to jest edycja winylowo-wielobarwna. Do wyboru są longplaye klasyczne, czyli czarne, oraz dla optycznych koneserów zielone, błękitne i różowe. Na tej płycie w każdej wersji znajdą Państwo utwór Pierce and Fire, który zakończy nasze spotkanie. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Bye. Yeah.